me the soul. Ninja to ride the valo. Nem számít milyen az út, amikor menned kell. Amikor mérgez a múlt, és mondják engedd el. Tudod, hogy menned kell. De sok jó a szívem, a bábatonos. De sajnos sokszor voltál velem gonosz. Nem én leszek, aki téged kibogasz. És volt sok szép emlék. Felesd el azt, ami bent. Marad itt bent, ami szép. Közösen múlt, sose bánt.